زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ العابدین، لگے دے عبادت نہ نفرت کے ان کی جگت ولد لائق دے عبادت نہ رے۔ العابدین اے عابدین بحذف الالف شی نہ بمانے نفرت پشی۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک دے غزا چ مالک دسمان نظم کو دے دو اولاد نہ رب العالمین ماصفون ترید دوی درا یہ خوزو چ باس کی وایا لا بولو بھی دکئی تردی چ ملاقات کی دیا غرض سرا چوا دکئی شی دوی تا هو الذی وهو الذی دل عقلی اللہ ذات فی السماء الا و فی الارض برد متصرف فی السماء الا اسمان نو کی دے متصرف نو پزما کی دے متصرف تصرف دے غی شامل دے تمام کائنات تا ولا حکیم علیم اور برکت والے دے غزات چی اختیار کی جسمان نظم کی وما بینوما وعندو علم الساعة اور اللہ سے خبیرم دے قیامت اور اللہ تو واپس کے جتو المخلوقات۔ جواب دے مرکزی شعبی دے صورت ولا یملک اللذین یدون من دون شفاعة مشرکین بوی چی منگا دیلی پارا مدد کو چی دے مولا سفارش کی۔ جواب دو معنی یاد کا ولا یملک اللذین اختیار نرلی آغا سوکا یا دونا چ بلی دا مشرکین اوی لرا بغیر د اللہ نه سفارس دیشوا مشرکین بلی اوی لرا د اللہ نه بغیر د سیز واق دار نه دی اش شفاعت د سفارش کولو الا دو ترجمه الا من شهد بالحق ها سوا د غچانا چغی گوی د حق کری وی سمانا موحد وی وهم یعلمون ادی فویگی په مطلب د توحید اے جندلی مسئلہ دے توحید امن نمرا سوکھ شافیش بلا مانا چمن نمراد مشغول لہوشی لا یملک الذین مالکان دیگا نیکان بندگان چدوی رحمت کے اللہ نہ بغیر اشفاعت دا سفارش کولو الا سوا دا غچانا الا من اے لمن مگر سوا دا غچانا شہد بلاقی چاگی من گوی دا حق کریوی وهم دا نیکان بندگان یا لمونا پووی پا دی خبرہ چی دا مشغول و موحد دے اگر پوشو بھئی والن سالتا ہم دلی اقلی اگر تپوس کی دوینا چی چا پیدا کردی اسمان نظم کی اگر دوی چا پیدا کردی نبوی چی اللہ ورطو یا فننا یفکون کم خوارو لکی دا باطل حقنا پا طرف دا باطل وقیلی ہی آخر کے تسلی برای پیغمبر دے واو قسمیا و اقسمو بقیلی ہی از قسم کو ما پا بنا دا پیغمبر اخپل یو یا واو پا منظر رب بکا و رب آقیلی ہی او دیر کرتا زما پیغمبر دا بنا کولا چی یا ربی زما اللہ تشک دا قوم زما چی نرور ایمان فصفا زا محبوب تسلی دا فصفا زا در گزر کوا دودینا واروت مخ و قل سلام او دویت سلام دا بیکات متارکت تخا او سلام اگر پختانی زمر السلام کم درتا سلام دے لسکت سلام دے اگر پنجاب کی وہی بھائی جاؤ نہ معاف کرو بھائی سلام تو کر دیا میں نے بچے جاؤ بھائی معاف تو کرو سلام تو کر دیا میں نے مانا بھائی کاٹ دے فسوف یعلمون سورۃ دخان سلو سل اختم دے مصفی ترتیب کے اور سلو رشپتم دے پس سورۃ زخرف نا اور اب سورۃ ما سبق اثر ادا دے ہر کلا صورت زخرف کے دلال دا مشرکین و بیان شلل دلتا کی تخویف دنیا ورکی مشرکان اللہ پیات سما بدخان مبین سلام دویم ربط دادے ما شاء اللہ چلکا یاد کا صورت زخرف کے سرکشیدہ فرعون وا سنگا وہ یاد ہی درتا فرعون سے ویلو اگر فرعون ویلو ہاں حاض اللذی ہوا مہین دائی موسیٰ اسپک دے او انا خیر از دیر بہتر ما ام انا خیر زغور ما او موسیٰ مہین دے ہر کلا چی زخرف کی سرکشی دا فرعون بیان شوا دلتا کی عزت او کرامت موسیٰ علیہ السلام بیانی گی آیت نمبر 17 کے وجاءہم رسول کریم اللہ اللہ اللہ سخیصت قرآن میں آلتا فرعون وی دا مہین رجل مہین دا موسیٰ مہین دے اللہ نا دا موسیٰ کریم دے دا موسیٰ کریم دے آگے وچ غورے ما دل تبیغی مزمت بیمان تب سو غورے تیش بھائی درم ربط گورا اے خوب کے راضی مرکزی مرکزی مرکزی خوب کے راضی کتابوں نے ڈیرستا خلا موجود دی دل پار نرا مدد کو سری معبودان دی آلہ دی سفارش دے پار را بلو تا چلائم لکو سفارش نیچی کولے اس حسدن مسئلہ دت سمان نزا جوڑا کر رہا میں سفارش نیچی کولے ولی مالکانی شفاعت زجی چی نیچی کولے نمانگ با درخواست سنا کہو منگ با درخواست سنا کہو زکا چی دانے کانز برگان لازمگا درخواست سنا آوری لازمگا درخواست سنا آوری عدلت جواب ورک آیت نمبر سیم کی انہو هو السمیع العلیم شپگم آتو گورا انہو هو السمیع العلیم ہر سو ہر زینا بلا اسباب اور دن کے یو اللہ دے در چاپ حال یو اللہ پوئی گی بل چاہت چاد حال پتہ نہ لگی جواب ہو شو تھا مرکزی شو بابا دا یو سو آیتوں میں بیا خبر رکھو حامی خان خلاصہ دی صورت دو بابو نے دی اول اول چلے یو کم سلیخ آیتوں ولیکن نقسم لا یعلمون پوری دا باب اول دے اور پدی کی صداقت تا قرآن اولن بیا دعوت صورت ثانین بیا تخریف دنیوی لپا دا منکرین و مشرکین و ٹھیک شو اور تسلی برائے موسیٰ علیہ السلام دلائل عقلیہ بمبار اور پدیم باب کس بات تا قیامت کفار دے پارا تخریف مومن دے پارا بشارت اچسنگ اول کے ترغیب للقرآن دے نا پاخر کم ترغیب للقرآن دے اور الحمدللہ درس زمگ روان دے خواہ دا سرے پریشان دے چہ دا رجان رہا میں سبا یا بل سبا روان دے خوزا اللہ میں ربان دے تمہ تکو چی بیابا مچت راجم بکی انشاءاللہ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلت مبارکہ انا کننا منذرین اللہ اکبر حامیم والکتاب المبین شاہد دا کتاب واضح بیان والا جو اصل مقدر ما بقیا موز شبہ پاتی نشتے پاتی نشت زید شک انا انزلنا فی لیلت مبارکہ بشکا منگرہ لگل دا قرآن پشپی برکتی کی انا کننا منذرین یومنگا یرون کی علماء صلحاؤ انزلنا فی لیلت مبارکہ دے نزول کم نزول مراد دے یو قول دا دے چی اسمانی دنیا تا لوح محفوظ نا اسمانی دنیا تا بیک مشت دا قرآن کتابی ہے اتو صورت کے راولے گلے شا پلیلت المبارک کے او بیا دے آغی اسمانی دنیا نا دیوشتو کالو کے نجمن نجمن نجمن نجمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا کچھ چھے دے خوب دی روایت باندی سو کلام دے اور دا قول چی دا کم روایت پہ بنا دے تو پاگی باندی علماء بحث دے نو دے متوجی کو دے متوجی دا دا چی انا انزلنا ہو دے ضمیر دی کتاب تراجی دے ول کتاب المبین تا اور کتاب مبین نمرا سورۃ الدخان دے انا انزلنا فی لیلت مبارک بے شک دا سورۃ الدخان منگرا لے گلے دے پشپے برکتی کی دا پورا سورۃ برکتش بکر آگلے دے اعتراض نشتا دے درم نکتا چھ دین خشین آگا دادا انزلنا ہو کی ضمیر کتاب تراجی دے اور مراد کتاب نا قرآن دے خود دین مراد مجموعہ قرآن پر لیلت المبارک کے نظر آلے گلے بلکہ نزول دا دی قرآن شور و شوے دے نو پر لیلت المبارک کے امانہ داشا انا انزلنا ہو بے شکم گا شور و کرے دے را لے گل دی کتاب پیغمبر علیہ السلام تا فی لیلت مبارکت ان پش پی برکت کی نا ابتدا دا نزول دا قرآن پر لیلت المبارک کے شوے دا اس طرح ختم شو انا کننا منذرین دا دعاتو نویم بیاخ باس کو فیہا پدش پی برکتی کی یفرقو فیصلی کی گی، یفرقو فیصلی کی گی پہ کتابنو دا ملائکو کی، کلو امر حکیم دہر ہر امر محکم، دہر امر محکم امرن منصوب بنا بر اختصاص، دا سی امر چگہ زمنگا امر من اندنا، دا سی امر چگہ خاص دے لطرف زمنگا، انا کننا مرسلین بشکا یومنگا پیغام رالگن کی انبیاء اخبلتا، یا منگا یلیگن کی انبیاء اخبل مخلوقات اخبلتا، رحمتا من ربکا دومانی، یا خدا انا کننا مرسلین منگا یومنگا رالگن کی پیغمبران اللہ رحمتا لوجد ازہاد رحمت من ربکا استاد ربنا پا مخلوقا و مخلوق اظہار رحمت کو چاہے تو مسلو رسو، یا نا کننا مرسلین یمنگا لی گن کی دا ملائکو اخپل انبیاء ہوتا رحمتا من ربک لوجد اظہار رحمت نا پتا باندی اے زما پیغمبر، تا تو جبریل را لی گو لوجد رحمت اخپل نا، فیہا یفرقو ما مانا خوکر یاد شوا پا دیش پا دا برکت کے فیصلی کی گی پا کتابنو دا ملائکو، یا بلا مانا چمت مفصل لکی یفرقو یظہرو پا دیش پا کے اخکار کو لکی گی، ہاں فیصلی دا مخلوقاتو فرشتو تا اجمالا، تیک شوا تفسیر ابن کثیر بھئی فیہا یفرقو اے یفصلو من اللوح المحفوظ الى الکتابت امر السنات، پدیش پاکی دلوح محفوظنا ملائکو تا دا پورا کال امور حوالے کی گی اجماع اجمالا، نقطہ یاد کا ترجمی میں اکڑی اس دیدہ کے مسئلہ یاد کا، چھ لیلت المبارک کے فرشتو تا تقدیر حوالے کی گی معنی تاشوا، اس سوال دادے حدیث کرا دی کہ تقدیر چی لکل شوے دے دا مخلوقات و دا وجود نہ 50,000 سال مخ کے لیے کلش ہے، 50,000 کال مخ کے لیے کلش ہے، بیا سنگ فرشتوں تا تقدیر دا مخلوق حوالے کی، نماز تو مانا اکڑا کہ تقدیر خود لکل شوے دے پہ لوح محفوظ کی محفوظ دے پہ لیلت المبارک کی دی آوی تقدیر محفوظنا دی یو کال تقدیر فرشتو تا دا مخلوق اجمالن حوالہ شی، اجمالن دیپ کتابنو کی سمانا لکپ دی دی رجب نواخلا دی لیلت القدر نواخلا تربل لیلت القدر پوری، سو بھی 50,000,000 خلق بمری، 50,000,000 بخلق پیدا کی گی، 40,000 باران ورولے کی گی، 40,000 بداسی داسی کی گی، باس تیشو دا اجمالی تقدیر فرشتو تا دا کال حوالش، دمر خلق بمری دمر بچی با پیدا کی گی، اس دا پتنشتے چا زید مری عمر مری بکر مری سوک مری، سو با پیدا کی چاکر پیدا کی کلر پیدا کی گی دا پتا نشتر ہے، دا اجمالی تقدیر دا لوح محفوظنا تو کتب دا ملائکو کے حوالہ کرشی، او دا فرشتو تا اجمالی تقدیر حوالی نکی تفصیلی، او دا دا لوح محفوظنا جدائی دا نکی جدید کتابت، خبر خاص ہے اس دا لوح محفوظ کے تمیتر اللہ اس دا لیلت المبارک کم اشپا دا، نو یو قول دا دی چی دا علماء وی چی لیلت المبارک چی دا نو دا غا 13 اشپا دا دا شعبان دا میاشتے چاہی تا سوک لیلت البراعت ہم وی، از من چی وارو نو زنگ پوتن کی ورطا منگا دا مردکو اشپا وی، تاسو مردکی پی جانے خواہر نو بے جوڑ که پتی سشیبو او بیا بی ورطور ورطا که او بیا بی پتی شپی بان مردکی وشتا نا، او لکا پنجاب کی چراغانی او زیب دے چراغانی او طول اشپا خلشو گری کے عبادتو نے دیو بس داد لیلت البراش پدا، او خلش چکم دے ام دے نصف شعبان روجی ساتی او ادائیو دیر دا برکت نڈک اشپا دا او دیتا لیلت البرا اتوئی، اور بیا چی لیلۃ القدر دی بل لیلۃ البراءت دی پونش گنا خود داز خلق و دا صحیح اقوال نہ برات دی. علماء لکی چی لیلۃ القدر لیلۃ البراءت لیلۃ المبارک دا دوار دا یویش پی نم دے لیلۃ القدر نم لیلۃ المبارک دے او دا لیلۃ المبارک نم لیلۃ القدر دے دا لیلتین ندی دا یوش پی دوا صفتو ندی. او چکم روایات پا فضیلت دا لیلۃ نصف شعبان راغلی دی نپای کی یو روایت دا سنشت دے چگا صحیح روایت وی مرسل نی منقطع نی او پائے کے سراوی مخدوش اور متکلم فیہ نوی نہایت ضعیف روایت لگی. من دا قرآن دا تحقیق مطابق دا در تویو چھ لیلۃ المبارک اور لیلۃ القدر یو دے زکر چھ اللہ ما قرآن پہ لیلۃ المبارک کرا لے گلے دے اور التو انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور التو شاہ رمضان الذی انزل فیہ معلوم اشوا قرآن راغل دے لیلۃ المبارک کی اور دا لیلۃ المبارک لیلۃ القدر دا اور دا لیلۃ القدر پشارے رمضان کے قرآن سورۃ قدر سورۃ دخان سورۃ بقرہ جمع کی نتیجہ سشوا چدا قدر مبارک یودا اور پر رمضان کے دا بس سو پر زمین کا کارو نمنگ اغاخ پر کارو کا باقی بھی استا کار چسک ہے استاخ وقا فدیدت دلیل ذکر کم تفسیر ابن کثیر دی آتلان دی لکی چی دا لیلت القدر دا مبارک اشپا لیلت القدر دی یقول تعالی مخبرن القرآن العظیم چاندو انزلو فی لیلت مبارکا وی لیلت القدر کما قال الزجل انا انزلنا فی لیلت القدر وکان ذالک فی شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقد ذكرنا في الاحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة تشوا اس دلت ومن قال على غسوچوي انها ليلة النصف من شعبان دا ليلة المبارك شعبان في لسما دا كما رويان اكرما فقد ابعد النجاة دي دفه دي خبرنا دي للو تختيد فإن نص القرآن أن في رمضان أول حديث الذي رواه عبد الله وغير ذلك كم ذي فهو حديث مرسل دا حديث مرسل دي ومثله لا يعارض به النصوص حديث مرسل دي دا نصوص معارض نشي كولي لهذا ابن كثير صاحب فرمائي چه دا كم دا دا دا احكام القرآن دا ابن العربي دا مشهور محمد ابن عبداللہ المعروف ابن العربی دا مشہور عالم دے دے احکام القرآن سلورم جلد دے اور دے دے اطلان دے لکھی و جمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر و من من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان و هو باطل وی کہ سو کوئی دا شعبان پی لسم دا و دا باطل دے لأن اللہ تعالی قال فی کتاب صادق القاطع شاہ رمضان لذی انزل فی القرآن بیارسوئی فمن زاما انہو فی غیرہی فقد اعظم الفریت علی اللہ ولیس فی لیلت نصف من شعبان حدیث یعول علیہ لا فی فضلہا ولا فی نص الاجال فیہا فلا تلتفتو علیہ پشپد نصف شعبان کے صدا سے حدیث نشتے چمگو متوجیشو نپ فضیلت کے نپ نصف دا جالو کے فلا تلتفتو علیہا اگر تغوک مہیدہ ہر چاچی ویلی وقت ورطا مئیدا علامہ قرطبی پس نقل کولو دا عباراتو دا احکام القرآن دے ابن عربی عبارات چی دے جمع کی آخر کی دے بیائی اخبر خبر کی آگا یاد اکا علامہ سے فرمائی صفحہ نمبر 137 کے دیم لکھی وقال قاضی ابو بکر من العربی و جمہور العلماء علانا لیلۃ القدر و من قالنا لیلۃ النصف من شعبان و باطل دا خبر باطل دا اور بیارس لکھی فمن زاما اگر عبارت 128 کی حاصل بانے پوشی علماء ذکر کرے دا نو بعض علاقوں کی پدیش پی بان خلص سوگیری کی اور عبادتوں نہ کی چراغان بلئی جماعتوں کی آغاز سیشی وے آقا اوزون غنیو لگئی اور مکانات خیستہ کی چنند بیلزم شابان دے تو مرقات شرح دمشکات دا ماس قدرین جل دے دا مکتب حبیبیہ دا کوئٹی والا اما چی ملتانی چاپ سے نگا بیا بل دے دلی صفحہ دا 388 وفی بعض رسائل قال علی ابن ابراہیم ومما احدث فی لیلۃ النصف من شعبان الصلاۃ الالفیہ 100 رکعات بالاخلاص عشر عشر بالجمعات وہی ولا اثر الا ضعیف او موزون تو جی کس روایت میں مشتر ہے اور بیا لکھی چھ یو قوم برامے کو چاہیے آتش پرست اور اگی اتم صدے کی لیلۃ النصف شعبان باندھے دا مردکو اور دا چراغانو ایجاد کا دا برامے کا یو قوم اور اتم صدے باندھی دا بدعت ایجاد کری دی اور بیا دیر اگد باس کر دے خوش سو گورے بیا دا مرکازان لوگ گورے یار اور مزار حق شرد مشکات اگیم پا دیبان دا لکی اتم صدے نمخ کی ندا چراغانو چرتا اور ندا نصف شعبانو نصلات الفیو نصلات الرغائبو اسنو اتم صدے نپس تخل خوش دا خبر جوری کری دی بیداد کو نیوی نیوی شیر آزی کنا خواہ انہو سمیع العلیم جواب دا شبی ہاں اللہ وری بل سوکنا بید اسباب دا رب سماوات چمالک دسمان نزمکو دے وما بینوما او دارا غسی چپ میں دزمک دسمان دے انکم دم موقنین لا الہ الا ہو نشت لائق دے باز مگر یو اللہ دے ہوا یوحی و یمیت مرگ و جند مخلوق دے پی اختیار کے دے آغازا چی رب ستاسو دے رب دم شران و رنبنو ستاسو بل ان فی شک استدراک دا جواب قسمنا آغا چی مقدر کرو تا والکتاب المبین ما بقیا موز شباتن بل اس دیاغی نظرام دے شک شک نیشتے خدا خلق زان پر شک کیا چولے دے بل ان فی شکن بلکہ دا خلق پر شک کی دی یلا بونا لوبی کی خلاف دا حق فرتقیب انتظارو کتا یوما دا غرز دا دا ظرف دا فرتقیب دے پار دے تا تی سماو چا اخکار بشی دا اسمان بدخان مبین پلوگی اخکارا یخشن ناسا چی پتی بخلق لرا او بلا شورتا از عذاب علیم دا عذاب دردناک دے ندوی بوئی چا رب نکشف ان العذاب اے اللہ لرکدمون عذاب انہا مؤمنون منگی مان راورن کیو اللہ وی بارتا انا لو مذکرہ چرتا بی دوی لر موقع حاصل دا نصیحت اور اغلا دوی تا رسول مبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمما تولو عنہو نچکل پیغمبر راگے تولو عنہو دوی تی مخوارو وقالو دوی او بلتا معلم مجنون اے تعلیم ورکر شوی لیوانے دے اللہ توبہ معلم اے تعلیم ورکر شوی دے ورطا اکتا سوتنات 103 کیویلو اینما یعلمہو بشر اللہ لسان لذی الہدون علیہ آجمین وازا لسان عربیم مبین ویا خان اور مجنون سمانا اللہ دیج کے میں خبری کئی پا دیکھ دے معلم دے تعلیم ورکر شوی دے اپ ادعا نبوت کی مجنون دے الیازم باللہ اللہ انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگا لرکن کی دون عذاب قلیلا لگی مدی دفاع انکم آئدون اتاسو بیا شرک تو واپس را دے یوما فیل مقدر دے ننتقم یوما بدلب و اخلم دے دوینا یوما پارز نبتش البطشت الکبرا چی نیو با منگا اپنی اولو غر سرا انا منتقمون گورا علماء کرام دی یوم یات السما بدخان مبین دی کے نقطہ یاد رکھا یوم یات السما بدخان مبین نکم مراد دے بعض علماء چدا دا قیامت عذاب دے دا قیامت علامات دے لکہ حدیث کے راضی اگر پینزل پارس نخی چپا یو حدیث کے ذکر دی نپے کی یو نخا دخان ہم دے یو نخا دخان ہم دے لیکن صحیح قول مفسرین دلتا بل ذکر گئی اغداد جو پیغمبر علیہ السلام چکر دی کفار نہ تنگ شا اور دی بہت عزیتون رسول نبی علیہ السلام فرمائل اللہ مجل علیہم سنینا کسنی یوسف ہن چنانچہ بدیبان قاسلی مسلط اشوا اور نہایت فاق اشوا باران بن شا او کل چی باران بنشی دا دوری گرد و غباری دخان مبین عرص لگے لگے وی او چی بارانو شن عرص سپین شی دا پا مشرکین مکہو باندی خیرہ کرے و حضرت او دیگی اثرو پا دیبان قاد سالی لالا حتی که چی دیبان دوکی و دلرگو پٹو نخور بیاراغ ویا ابو سفیان نبی اسلام دے طالد رحم صلی رحمی صلی رحمی واسطہ درکو چی سوالو کچی دا مصیبت منگنا لیلشی اللہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون دا وری کی اختر شپشوا کہ دا لوی اختر شپشوا او کہ دا جمعی شپشوا فدی کہ دا شوگری کول چری دا منع دی تخصیص دا عبادت یو شپیل پر جائز ندی ہر شپا کی عبادت کوا ہر شپا کی عبادت کوا لگ کوا ہمیشہ کوا بس وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ تَخْفِيفِ دُنَيْوِينَ او بعد خلال چدی دا لوی دو اختر منز کی نکام نتڑی او دیر از کپا نکاون زوری امامانو باندی نکاح تری نکاح ولی وید دو اختر منز کی نکاح نکی حضرت عشی نکاح کرو نبی علیہ السلام سے نکاح شیو دا مور نکاح کی جائزی خود زامنو بم کی گی تیشو کانا او مور نکاح خود شوی دی نو زامنو بم کی گی الحمدللہ او کس سو کچ نکی گی ناو دی حضرت عشی نا دیل لی چرتا ایل بخبلا مور نمونینو وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ روحانی مور یا رسول دی سخاص خبر را یار کو اگر مفتیان نہ تپوس کے مفتیان شتے کہ دل تو دے درس کے مفتیان ناس دے خا پگ روجی دا شوال حدیث صحیح سر ثابت تھی آ اتصال عند الاحناف جائز نہ دے اتصال وصل وصل جائز نہ دے فصل بہتر دے اور شپگ دی کہ ہفتے کی یو یو ساتا دو دو ساتا پورا شوال کے ساتا اور دیر ضرور پسی جائز نہ دی اور بہتر ندی شرعی قائپ دی بانے باس کرے دا استاد کتاب دے مڑا دیل پار چی یہود سرا موافقت رانشی لگے لیر لیر ساتا ہے اور بعد خلقی چی بس ننے روجہ ماتا کا اختر سوار ہو جائے علم را جی تو اس کا تو لے پیز ما پار دے اپا مبان نفلی روجی خرس ہے اس کا پار دے خوش لکھنا شپاگا تر از رس بیا پار لکوا اور داستا پار ندے ریاستا حال دے اتصال ہوئے مکوا لری لری خاصا پیدا ولقد فتنا قبل اصبر یار دعا تو نہ بھی میت دا سکا یار از خدا سم خلاصو مخزیم چ زز پاک سوی ماسم سکال درس لک لک لک وی ماسم ما دد سپاری پدین اس کی ویل داد ما خامی ما بیگا حساب کو چ پاو و چ من ما خام وی نشل پاو شو نشل پاو شو نسو شو پینز سپاری شو والت نصاب پورا تو پینزو سپارو میں تو فائدہ ملا شو خو طالبان ہوئی تھا ماستم درس خانے تھے منگ ناراض ہوئی اما کے مرگروں میں درس کے منگ ناراض نہ بکو میں یار بیا منڈی ہوں بڑا یار آسان پہ پوکا کہنا دیکھ دی کی کلام دے چ الت لوہ محفوظ نہ اسمان دنیا تے یو ذر راگے التن لگ لگ راضی پدی رواج کے کلام دے چ اسمان دنیا نہ لگ لگ نہ راضی لوہ محفوظ نہ بلگ لگ اللہ را دے گا سپونش ہوئے کلام پدی رواج کے جان پہ پوگا کنا کلام دامانا کی او سڑے ہوئی اگر روایت لوہ محفوظ نہ دنیاوی اسمان پوری یوش بک راگے التن لگ لگ راگل دے نہ پدی نقطے مانے کلام دے پدی نقطے کلام نے چی نبی علیہ السلام تک قرآن لگ لگ راگل دے دا خود قرآن نہ ثابت خبر ہے بس ساتھ دا یہ بس ساتھ دا کہ نیز دیو چا تس میں دلدار کرے سو کے زان بھی پوکا لوہ محفوظ نہ اللہ جبریل لب قرآن ورکو لگ لگ دا مناسبت سر دا مراد دے ہم دعا لکھتے رہے تم دغا پڑھتے رہے بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ امتحان کیا چولہا مکی دینا قوم دا فرعون وجام رسول کریم ادھر قتل اور اغل دیتا رسول کریم پیغمبر عزت مند پیغمبر جواب سے کہنا کریم علی اللہ انا ادعو الی عباد اللہ وکید بھی انا ادعو الی دو معنی دی یو خدا ادو خطاب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خو ادو مفعول مقدر کا چرا عباد اللہ مانا داشوا ان ادو الی عباد اللہ یا سو بیا مانا کم خواہ ان ادو الی عباد اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ادو الی خطاب دے بنی اسرائیل السلام ادو الی حق اللہ مفعول مقدر کا ادو الی حق اللہ ادا کے ماتا حوالہ کے ماتا حق اللہ پاک عباد اللہ حرف ندا مقدر یا عباد اللہ حضرت موسیٰ خطاب کے بنی اسرائیل سرا ادو الی حق اللہ یا عباد اللہ اے بنی اسرائیل جواب دعوت حق اللہ ادا کے بس او قبول کے دعوت دا توحید تیسرا یا ترجمہ دادا چدا خطاب فرعون تا دے او عباد اللہ دا مفول دا ادو دے او دا دا قرآن تیسو سورتوں سے مناسب ادا ادو کی خطاب چاہتا دے فرعون تا دے اور مفول دا ادا عباد اللہ چے دے دا مفول دا ادو دے نمانا حیات موسیٰ علیہ السلام چرا گئے فرعون تو ادو الی عباد اللہ آزاد پریگ دے ماتا تو خود بندیان ادو الی آزاد پریگ دے ماتا عباد اللہ تو خود بندیان یعنی بنی اسرائیل ان ارسل مانا بنی اسرائیل چ فرعون تو مسئلہ شی ادو الی اے فرعون پریگ دے ماتا عباد اللہ تو خود بندیان چ بنی اسرائیل دی غلامی پہ پریگ دا او خطاب کی بنی اسرائیل سرسی نمفول حق مقدر کا ادو الی حق اللہ یا عباد اللہ انی لکم رسول امین واللہ تعالی علی اللہ او سرکشی مکہ پر اللہ باندے انی آتیکم بسلطان مبین مارا تلکی تاز تا پہجت اخکارا و انی اوستو بی ربی ادماج چاہتی موسیٰ علیہ السلام بیان اکا اکا و خلق انکار اکا او بیاغ نور توہا و آراف او شعرہ کی تفصیل وَإِنِّي أُوصِيكَ بِرَبِّي چکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبہ دی ظالمانو جوڑا کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائل انی اوستو سمانا انی اوستو بربی و ربکم بے شک اب زپنا نیوما پرب اخفل و پرب ستاسو ان ترجمون چتاس ما پا گٹو لے ما پا گٹو مولے یا مانا مشکل دا ابی طالب مشکلات القرآن دا ابی طالب مکی ہوئی ان ترجمون ان تشتمون پنانیوں پدی خبرہ چتا سمال کنزل کوئے کنزل مکوئے ظالمان ویلم تؤمنو لی اکی یقین نکوئے پا خبر زمان فاتزلون رڈڑا شے دمانا ارخو کے دمانا لکا حضرت بوی مرا بخیر تو امید نیست بد مرسا مالستا دا خیر خیر نشتے مالستا دا خیر توقع نشتے بد مرسا وا نگر شم پرخ سڑیو او دائی پا کسا کی تالی بلارو یہ وزیفر آورے خدای و بخا نگی با پس اسپے پرانشتا پوزی کنا چرا دی خواست زین آورے کچھ اسپے اور پس پرانشتا او دا چنے دیر قیمتی ہو دیور تے کاکا ستاد خیر مال خیر دی خوز پی دران او تڑا ستاد خیر مال خیر دی خوز پی دران او تڑا فات زلونا فدا ربونا دی سوالو کدر ابنا انا اولائی قوم مجرمون چی بے شک دا قوم دے مجرمان مشرکان فاسر بے بازی لیلا اللہ حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا روان کا زمان بندگان دشپی انکو متبعونا بے شک تاسو چیئے متبعونا ورپسی کرشیوی ہے خلق بدر پسی رازی او تاسو روان شے فیرونیان بدر پسیوی وطرک البار راوا او پریگ دا دریاب راوان والاڑ پریگ دا والاڑ نا پری خود پریگی دا راون ولاڑ اوپوی ولاڑی بیا کرنا انم جندم مغرقون دا فیرونیان چی دی دا یو لخ کر دی غرق کر شوی اللہ کم ترکو من جنات سمر پری خودی خلق دا باغی چونا و دا چنونا و فصلونا و مقام کریم زینو دا عزت و نعمتن و نعمتنا کانو فیا فاکین چودی پائی کی خوندنا غستن کی اللہ کذالک ادا از منکار دے ورسنا قوم اخرین اور کپ میراث کے دام نور قوم نتا فما بکتل السما والارض جڑاؤ نکڑپ دیوان اسمان و نظم کے وما کان منظرین انو دی مولت ور کڑے شوی اسمان جاڑی عظما کا جاڑی چپ فرعون انہ جڑلا و او جاڑی لکہ روایت کے راضی چکل یو سرے نیک وی اور اگر مرشی اگر دروازہ چپ کم مانے با عمل تو اگر خفی ہائے بند شما اپا دیب دفلان کی عمل رات اگر جماعتم جاڑی شیخ وفات شو اوزر بل ذکرہ چاہے کو ما اچرائے لما نو پینڈے تراج بازار تلاڑا ما اچھا جماعت تو ختم ممبر تا میو قتل ناسا پر آنا چیغا ہوا تھا مایو ارادم نو دی جڑا خو ناسا پر بلا ارادہ چیغا ہوا تھا مای ہائی جامع مسجد آن تو خو یہ او ممبر آتا یہ اپا تابانی بچکم سڑے خرم بیداغ دی سکا دا جڑا دے کنا چتو ورتا گور جاڑی چس عالم مرشی او دی عالم دا درس دے تلار شی او پال تا کی سوکنی نغب زی بیا جاڑی نو دیوارن دا تخیی چیز جاڑا ما دل تا با درس کے دوست نشتی پا دا پوشوی نغب زی خفی اگا جماعت خفی اگا جانماز خفی اگا لاری کسی خفی امراد دی بکانا خفکان دے خزن دے اگر حدیث تا یاد دے وہ ایک انتا کو مشکات ویل دے سنگے امستریحن او مستراحن من ہو قالو یا رسول اللہ مل مستریحو ومل مستراح من ہو مومن چلے یستریحو من ازی دنیا مومن خود راحت حاصلی او مستراح من ہو اگر اس پیروی چی عرصت بی دین ہو چی مرشن خلق شکر چلاروئے از مکر شکر دلتا بے گناہ کاؤ سحری بھی شکر جماعت اسلام ادب دا سے کما اس لار زخمی کر دے غم اور حزن تے مراد دے دیم مانا فما بکت علیم السما مبالغی تے اشارہ دا سمانا ددی دا معاملہ سدمرا آما نوا چسمان از مکہ پی خفا شیوے بڑا سدا سے خبر نوا بیزنو وی او کسو لار ختم شو تازو داو نو چلوی بادشاہو چلانو سچلو شو بیا ہنگامی وی نا اس بطن دا تمثیل مبالغہ دخا لگا تفاصیل لکی فر ریح تب کی شجوہا والبرق یلمعو فی الغماما دا برق نے برق اسم دا برق وی دا خاندی پا غم وریدو کی اور ریح تب کی شجوہا او چکر دا ہوا دا سی تیز ازی نو دا جاڑی ہائی تیل دیکھا نا نو ہائی اول برق تلما فی الغماما او برق دی یلما فی الغماما او چکر اسمان وری کنا نا پڑکا کی نا دے خاندی اگر خاندی او دا سلح جاڑی دا مبالغہ دا حقیقت مرے برا مانا فما بکت علیم السماو اے سکان الارض والسما او نجرل پا دیوان دی اسی دن کو دزمو کد اسمان امون نجات رکڑو بن اسرائیل لرد عذاب سپکنا اگا عذاب رسوا کون کینا لطرف من فرعون بدل دی دم سبکنا دا سی عذاب چو واقع کی دن کو واقع و پا دیوانی لطرف دا فرعون انو دا فرعون چو کانا لیا و دے سرکش من المصرفین ولقد اخترنا مل علم امونگا غرکڑو بن اسرائیل علا علم سر دا علم اخبلنا علال عالمین دوی پا زمانی خلقو باندی اور کرمون دوی تا دا آتونونا آغا آتونا فی بلا مبین چاہے کہ انام احسانو دا پروردگار ظاہر انہا اولائی لے قولون بشک دا خلقوی انہی یا اللہ موتتن الولا وما نحنو بی منشرین دا آیت لگوانے گران دے چینہی یا زمیر چاہتا دے بعض علماء اکرام فرمائی چا دا انہی یا دا زمیر موت تراجی دے اچھا موت راجی شی اللہ موتتن الاولا استثناء تنسے گی زکا بیا خوانہ دا شی انہی آنے دا مرگ زمن اللہ موتتن الاولا مگر مرگ ہم بنے یا سو بعض علماء چھ انہی زمیر چاہت راجی دا موت تا لیکن انہی زمیر موت راجی شی اللہ موتتن الاولا استثناء تنسے گی بیا خوانہ دا نرے دا مرگ زمن مگر مرگ ہم بنے نہ دے مرگ زمنگا مگر مرگ رومبا نہیں خدا کو استثناء دے شے دے نسم شو نمانو نسی نشوا او کہ ان ہی زمیر راجی شی مرگ تا دیکھ سو کانا دگا ان ہی کی زمیر راجی شی مرگ تا نو پا دیکھ یو خدا دی چی استثناء نسی کی دیم اصل اعتراض پا دی باندہ دے ان ہی کی زمیر مرگ تراجی شوی نو بیا خو پا دیکھ جگر نشتے اصل خبر دارا ان ہی کی زمیر مرگ تراجی شی نو پا مرگ کی خو نظام نشتے دے این یہ اللہ موتن مانا کیا نبی دا مرگ زمنگا مگر دگا مرگ دیکھو جنگ نشتے مانگو منو چ مرگ شتے کافر منی چ مرگ شتے جنگ خوب دی کے دے چمنگے مرگ نہ پس جن شتے اور کافر مرگ نہ پس جن دو قیامت کی نشتہ رے این یہ زمیر مرگ تراجی شی مانا نسے کی دے وجنا چی دا مرگ محل دا نزان دے اسے پوشا بھائی دایو اعتراض اوکے ان ہی زمیر جن تراجی شی بیا دا موتا تنا استثناء نرازی بیا خمانا داشوا ان ہی آنے دا جن زمنگا اللہ موتا نلولا مگر مخکنے مرگ مانا صحیح شو ان ہی آکی زمیر جن تراجی شی نو موتا تنلولا استثناء نرازی جن سنگا صحیح شو اوکے ان ہی زمیر مرگ تراجی شی نو استثناء کو صحیح دا لیکن دا محل دا نزان دے زکر چی محل دا نزا آغا حیات تے باس بعد الموت تے پستا مرگا نو محل دا نزا حیات بعد الموت تے نہ کی محل دا نزا موت فی دنیا نو آیت مشکل شو تیشو بیاور پسی رازی چی انی اللہ موت تن الاولا وما نحنو بی منشرین نو اولا خو زد اخرا دے چی موت اولا منی نو معلوم شو چی موت آخری ہم من لے لیں زکاو پا ما بین دا موتینو کی حیات تے نو حیات خو من نو مانا ہمی منشری نسے کی گئی تاپس پوست نسمش رہے موت تنال اولا اولا زد اخرا دے نو دوی چی ندے زمان دا مرگ مگر مرگ ہم بنے نو علکہ چی اولا زد اخرا دے نو معلوم شو چی ہم بنے مرگ دویم بکلی چی دیو رنبانی مرگ نپس تا جن راشی نا جن نپس تا مرگ نیشتے نمانگو منی چی مرگ جن نپس تا مرگ خب وما نحنو بی منشرین پی نمرتب کی گی دیز دراز مانی پوشی علماء دی جوابونا کر دی گانا خوز دی گانا جوابونا خوخشتے نا نا اس یو جواب در تا کوما او داگه یو جواب دا اگا لوحار جواب دے لیکن زرگر ٹور ٹکا ٹکا کہی کہنا اور چلوار جو غرب کی نو بس عرش تسنس کی اس دی تو دم اصل مسئلہ سوا دی تو دا مسئلہ وا چپتا سو مرگ راضی با داسی مرگ چغب مقید وی پا حیات سرا داسی مرگ چغی پسی ب فورن سی حیات وی مرگ برازی چاگی پسی با حیات وی دوی دا سی مرگ نشتے چور پسی با حیات وی سپوشو گنا او زمانا کما اینیا نده دام موت زمنگا دا سی مانا کما نده دام موت زمنگا چور پسی جون لگی دلی نده دام مرگ زمنگا چور پسی جون لگی دلی الا موتتن الاولا مگر سوا دا مرگ ہم بنی نا کم مرگ ہم بنی چی میں دو پخیر تکیو آغا مرگ ہم بنے ہو چاہی پس دا جون دا دنیا دے اس کی دین پس کم مرگ رازی آغی پس جون دا نشتا دے اس و مانا ہوئی منشرین مانا شوا پر مانا چی اولا زد اخرا ندے بلکہ اولا ابتدائی تا ہوئی اول نفس اول تا نمانا کم اینیا نیدہ مرگ زمنگا چور پسی لگے دل جنوی اللہ موت دنال اولا سوا دی مرگ دنیا نا بس ندے مرگ زمنگا چور پسی وی جن سوا دی دگا یو مرگ نا چی دی پس جن دو وما نحن منشرین او دی مرگ نا پس جن نشتے بس بس اخلاص را انہیا ندے دا موت اللتی تتعقبها الحیاتو الا موت الاولا بس دا یو موت نشتے مانے مرگ چور پسی جوندوی بس الا موتت الاولى سوا دی مرگ زمنا اتچوے چ مرنا پس جون شتے نہ مانہ نبی منشرین نشر نشتے فاتو بیا باینا ز پیش کزنگ مشران راو لزنگ مشران ان کو نم صادقین نہ مشرکین مطلب سو خدا وہم دے کمزے ادب دی چرتا کیجی الک مرنا پس جون شتے کمزے کنے قیامت برز دیبے کتا سوچ جون شتے زنگ مشران جندی کہے گا نا الک دل تا نہ ویو قیامت کی ہوئی بل عالم کے دا نظام بہ ختمی کی بل برا قائم ہے اہم خیر اللہ آدا قوم بہتر دے ام قوم تبا یا قوم قوم دا تبا ہو میری والذین من قبلہم آغا کسان چی دوینا مخی تیر شوی دی منگا لاکل انم کانو مجرمین گور علماء کرام دا قوم تبا تبا سوکو علماء لکی چی دی تبن اسعدو یا سعیدو لقب ابو قریبو اول من کسل بیت او دا تبا یو دیر خود سرے ہو پا حدیث کی رازی لا تقولو لطبا الا خیرن تبا دیر خود سرے ہو رجلا صالحا خسر ہو اور لوی دلیل دا دے چھ قرآن پاکی دا قوم تبا دا ہلاکت ذکر شتے خود دا تبا ذکر نشتے اگر قوم تبا قوم تبا اور اس تو قاف کے براشد اے قوم تبا خود قوم تبا ہلاکت ذکر آگل دے معلوم ہے چھ تبا خسر ہو آنو میں اسدو یا سعیدو اول من کسل بیتا اول بیت اللہ خلاف دیکھے جو لو ادیر آروانو دے بیت اللہ مسمار کولو شہید کول دے پارا لارکی ورطا خدا وندے قدوس ہدایت ہوکا ندی اس بزر دا کور چی دے عزت ساتھا ما او دی وانزا خلافا چو ما چی دے مکرم کور دے او شکر چی خورے پاک مات ہدایت راکا نسرے خسرے ہو اور وجہ دا تخصیص دا قوم تو بس دا علماء ذکر کی وجہ تخصیص دادا چی قوم تبا پہ اعتبار دا ہلاکت پہ طول قومون کی آخری قوم ہلاک شوئے دے اور دا قوم آل مکت دیر قریب ہو نو دیر پار تخصیص دا قوم تبا شوئے دے بیادل آل اقلیہ وما خلقنا سماوات والارضا امنگ نے دی پیدا کے اسمان نظم کی وما بین امارا غصر چپ میں دو دی کی دی لائی بین فضل لائی بین بے حکمتا وما خلقنا ما الا بالحق اور نجی پیدا کری منگ دا مگل پار دے اظہار حق لیکن اکثر دے خلقنا لا یعلمون نپوئی دویم باب اس بات دا قیامت این یوم الفصل میقاتم بشکر از دفع قیامت چدا میقاتم اگا وقت مقرر دو دوی دے لپار دے صاحب کتاب اجمائی شپک درشم کی فاتو بیا بائنا مشرکین ہوئی کہ تاسو چ باس باد الموت تے زم مشران جرا تے جون دی کہے تو جواب ان یوم الفصل میقات مجمعین الک دو وقت جون اگر از قیامت تا اگر زی وقت مقرر دا ٹولو دے ال تب جون دی کہے گئے دلتا نا یوم دا رز دا فدا پر نہ کیو دوست بل دوست لری سے ولا منصر نبی مدد تو کرشی الا من رحم اللہ دا الا استثناء متصل نہ دا خام منقطع دا لیکن مر رحم اللہ لیکن اگر سوک چلا پہ رحم کری وی فعف سرا اللہ پہ رحم کری پہ قبل رد شفاعت دیا گی سرا ناگی لبا فیدہ ملاو شی انہو والا ذی الرحیم بشکا تخویف بشکا اون رزقوم چدا طعام الاسیم دا طعام دا مجرمانو دے بشان دا تام بھی جوش بوئی یغلی جوش بوئی فی البتونی پا خیٹ دا مجرمانو کی کا غلی الحمیم پشان دا جوش وارو دا گرمو بو غلین کا غلی الحمیم اللہ بی خضونی ودا مجرم فاعتلوہو اغرزوئے الہ سوائل جہیم پا میند دوزخ اللہ اکبر ابیا بی سم سبو دا سم سبو تراخی رتبی دیکھا رتبی دی پار ندے بلکہ دا سم تاقیب ذکری دے مانا سو اوئی نیوائے اوئی نیوائے آو دا گریبان نے راخ کئے بیاو گردے پا دوزاخ کی اسم سبو مانا دام واو رئے چو وارو وائے پا دے باندے فوقراسی پوتر سرد دینا من عذاب الحمیم عذاب گرم گرمی با یا ترتیب دی پارا کا اوئی نیوائے اوئی گردے پا دوزاخ کی اور دی پا سر دا گرمی خود کی دلی با پیوان چوائے اور چکلا عذاب اور طور کو لے کی گی نو اوبیل شورتا بطور تذلیل زق دا خطاب دا ذلت تے زق اسکا خوند دوزخ لگا سورت قمر کی بدر تناشی زقو مسا سقر واخل دوزخ خوند زق انکا انتل عزیز الکریم بے شک ویت پا دنیا کے العزیز اسپن رو بے الکریم پا خلق میربان زان دی خسرے جوڑ کرو او خلق سر دی خکولا اتاوی چزما خلق برال تعریف کی انکا انتل عزیز الکریم او دا طول خطابات ذلت بطور تحکم دی بشارت ان آزاما کن دغا ان المتقین بشارت ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان بھی پزینو دامن کے اگر امن زیون کم دی جنات و عیون باغاتی و چنی دی اگن دی بعد بھی پا جنت کے من سندس و استبراق باریک رخمنا و دغٹنا شبلتا با مخامخ ناسی کذالک افلی بیان کمال اللہ و دانی متن و رکول زمن کمال دے وزوجناهم او جوڑا کری بی منگ دویتا بحور این خزی داس خزی بحور این چرابا حسن کی نہایت حسینی وی عین غٹ والی دسترو کی نہایت غٹی خست دستر کی بیوی یدون فیا طلب کئی بجنتیانا تقبل غلامانونا کل فاکتن آمینین ہر قسم میو سرا داس آمینین پا امن کی محفوظ نفس کی دوی پا دی دوزخ استغفراللہ نفس کی دوی فیا پا دی جنت کی الموتا مرگ اللہ الموتا تلولا سواد مرگم بنینا وقام عذاب الجحیم اللہ پہ بچ کے دل عذاب دوزخنا فضل میں رب کا داستا طرف فضل دے ذالک الفوز العظیم دالو کامیابی دا لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولى دا مشکلات دے عثمان تو وقت دا لا یذوقون فیها الموت دا جنتیان با نسکی یعنی نہ برازی پتی با نے مرگ الا الموتۃ الاولى سوا دا موت اولنا دا موت اول کم موت دا موت اول خود دنیا دے اچھے موت اولی دنیا شا نمولی سے با مستثنا من ہو قیامت دے او مستثنا دنیا را دا سنگی چلو شا لا یذوقون فیها الموت نفس کی دوی پا جنت کے مرگ سوا دا مرگ بنینا دا الموت تلولا کو مرگ موت دنیاوی شا دیشوا دا استثنا دا لا یذوقون سنگ را دا اور لا یذوقون حکم اخروی دے اور استثناء دنیاوی شوا پوشے علماء کرام دے گن جواب نہ دی یو جواب خوچ امام طبری غور کر دے اگوی چی دا الا پمان دا بادو دے الا استثناء میں پمان دا بادو دے نمانا دا شوا نبسکی دا جنتیان پا جنت کی مرگ بعد الموت تل اولا بعد الموت تل اولا بس آگا مرگ دنیا وینا آگا مرگ دنیا کے چکم وہ نو بس آگئی وہ اس قیامت کی جنتی دی پار مرگ شتے نا بس الا بمانے بادوش بعد موت تلولا پس تا مرگ دنیا وینا دا یو مرگو چی براغی پا دنیا کے نور جنتی لی پار مرگو نا نشتے رہے او دا الا بمانے بادو دا امام طبری غورا کرے دے دیمہ توجیہ دادا دا استثناء منقطع دا الا بمانا لیکن دے لا ذوقونا فی الموتا نبس کی جنتیان پا جنت کے مرگ الا لیکن استثناء لیکن موتت الاولا قد ذاقوها لیکن مرگ دا دنیا چی ہو اگر پا دنیا کیا غصتے دے بس آخرت کی پینش دے مرگونا الا استثناء منقطع لیکن موتت الاولا قد ذاقوها خبر اخلاص شو درم توجی دیتے ہوئے تعلیق بالمحال بیسوئی تعلیق بالمحال مانس لا یذوقون فیها الموت نبرازی پا جنتیانو بانے مرگ سوا داغا مرگ دا دنیا نا اوکے دو سوا داغا مرگ دا دنیا نا اہلک دا دنیا مرگ پا آخرت کے رات دیشی نا دی دنیا کار پا آخرت کے دیشی نا نچ دنیا کار پہ آخرت کی نشی کے دے نہ دنیا مرگ پہ آخرت کیوں ماں اور دی آخرت خلف دنیا ترات لے نشی نہ پہ آخرت والو باندھ دنیا کار فٹ کے دے مجھے نہ پوچھی دے تو تعلیق بال محال ہوئی لا یذوقنا نبرازی پودی مان مرگ سوا دگا مرگ دی مرگ دنیا بھی نہ اور دنیا مرخ پہ آخرت کی رات لے شینا نہ پدیمان مرگ بن شی رات لے تعلیق بل محال دیتا ہوئی ٹھیک سو گا نا وقام عذاب الجحیم فإنما ترغیب للقرآن فإنما یسرنا بلسان کا بے شک دا قرآن ماتا تسان کر دے ستاپ جبا لعلهم یتذکرون اچ خلق نصیت واغلی انتظار کا بے شک دو انتظار کا ان کی لی سورة جاسیہ پینزس الاختم بعد الدخان دے او ترتیب نزولی کی پینزش پیتم بعد الدخان دے او ربط مرابط دی سورت دادا ہر کلاچ مخ کی سورت دخان کے تخفیف دنیوی ذکر کا دلتا کی اسباب دا نجات ذکر کی آلتا تخفیف دنیوی ہو دلتا اسباب دا نجات ذکر کی پر سورت دخان کے ذکر دا بنی اسرائیل ذکر دا نعمتنو پا بنی اسرائیل باندے پا دی سورت کے ناشکری دا بنی اسرائیل ذکر کی گی تیشو علماء کرام او ترم اہم مسئلہ اے جواب دا شبے اغسو سورت دخان کیوی انہو وسن العلیم ہر سو اوریدن کی یو اللہ دے اے اس دیوی جی ز خیر دے من خوی اوری خطو اچھ نا اوری ہاں ز ندی اوری ز ندی اوری خو منگ ستا پا خبر اخپل عقیدہ بدلو نا زکا دا زمنگا عقیدہ دا منگ تا زمنگ دا مشرانو نراغل دا منگ دا خپل مشرانو خبر سنگ پریگی دو ستا پا خبر دا مشرانو خبرہ نہ پریگی دو بدلتا اتلسم نمبر آیت کے جواب دے سما جالنا کا الا شریعت من الامر فتبعها اے مشران پس مزہ مادہ تو قرآن را کر دے پہ شریعت پس روان شاہ شریعت بان منگول خاخی کا شریعت بان دے خلاصہ دی صورت دو باب دے اول بات کس آیت نا اور پدی کی ترغیب الی القرآن دلائل عقلیہ او دا اہم شبی جواب او دیم باب تر بیشتم آیت نا تراخرہ پورے دلائل عقلیہ و سرسرا اثبات قیامت او زجر پا منکرینو بانے دی صورت کی چکم آیتنی دامو مخ کی ویل دیخا وکیدہ حامیم تنزیل کتابی من اللہ العزیز الحکیم نزول دی کتاب لطرف دا اللہ ندے غالب حکمت مالک دے اس دلائل عقلیہ علی سبیل التدریج آخر کے درتے ماں بے شک آپ پیدائش تسمان نظم کو خام خواہ دلائل دا قدرتی لپاد مؤمنانو وفی خلقکم اپو جوستاسو وما او پارا غسیز یبس من دابا چلا پید خوار کردی پتزمکہ کی دا دابونا آیات لقوم یوقنون دلائل دا قدرتی لپاد قوم چیقین کی او پی اختلاف دش پیو درز او پارا غسیز چلا وری دا برنا مر رزق باران ذکر دا رزق دے مراتن مطر دکھا ذکر دا رزق امراتن باران او دے تو ذکر دا مسبب امراتن سبب فایا بالارض بعد موتیا بیا بعد رزق مکا پس بنجر توبا و تصریف ریاہی او پا چلولو دا ہواگانو آیات لقوم یاقلون دا عبرت تے دلائل دل پادا قوم یاقلونا چی پویگی اقل مندی و سگورا بیا لغوانے وفیق اے دلائل علا سیر تدری او گورا اسمان تا چاو درو لے دے بیا او گورا زمکی تا چا خورا کرے بیا او گورا زان تا تسنگ چا جو کرے وما ایبسو او گورا دی غامی خیتا دادل چا پیدا کری او گورا دیش پیتا چی تپکیو دکی گی دا چا دل دا سکون گردو لے او گورا دی رزی تا چارنا کرے چی تپکی گرزی اخبر مقصد تا او گورا باران تا سوکی ورئی دا بارانا او گورا دیز مکیلا چی سوک دینا او باسی تال پارا میوی او گورا دا یخاو گرم ہوا دا نظام سوک بدلی دا آیات اللی قومی یاقلون دیتا تدریج ہوئی کو سوکو سو مند اونو دا غیر دا مند نم نکی او مخی آت کیوی للمؤمنین او بیاو یوقنون آخر کو یاقلون ولی مولی سبا یقین دی پارا عقل مبدا دا اور یقین باندھی ایمان مرتب دے یقین دے پارا بنیاد عقل دے اور یقین باندھی اثر سرے ایمان دے یاقلونا یوقنونا مؤمنینا فکر آباشد کہ بک شاید رہے را آباسد کے پیش آیت سے ہے دل کا پیا ترغیب القرآن دایتن دے اللہ دی چلو لنگ پتا بانی پہا کا فبیعی حدیثن پس بکم یو پیغام بعد اللہ اصل کیوں بعد آیات اللہ بعد آیات اللہ کو آیات باندھی اسم دا اللہ مقدم کر دے لپار دے تعظیم فبیعی حدیثن بعد اللہ اے بعد آیات اللہ پس بکم یو پیغام پس آیات دا توحیدنا یؤمنون راوری بدو ایمان ویلن زجر ویلن لکل افاق نسیم حلاکت تیل پا در دروجن اسیم گناہگار اسم دا سوک دے دا افاق دروجن سوک دے دا اسیم گناہگار سوک دے ویسم آیات اللہ دارا رسرے دے چاوری آتنا دا اللہ پاک تتلا لے چپ دے لستے کی گی سم مایو سر مستقبرا ابیا دے کلکشی پا دے باندے یو سر رو اگر جی او کلکشی پا دے پا دے آتنا باندے مستقبرا انتا کبر کر ان کے کالنم یسم آلہ کچھ دینی آوری دی دا سیم گناہگار سوک دے و یسم آیات اللہ دارا رسر دے چھ آوری آتنا دلتا بماند نفس خبر دے خوا لکا تفسیر مدارک لکی فبشر ہو فخبر ہو خبرن یزر اثر ہو علی البشرت ورک دیلا یو دا سی خبر چھ داغی خبر اثر پا سرمنی دا مخخ کارشی مانا سا چھ خفائے کا زیر مانا بنا ورکے نفس خبر توی او دل تا بد خبر دے او دل تا بشر ولی وی جکا بشر دا بشرتون ندے او بشرت سرمنی توی ورکا دیلا یو خبر دا سی خبر چھ اثر دا خفکانی پا مخخ کارشی مانا مخ ول روان کوئے خفائے کا خفا فبشر بعذاب علیم زجر واذا علم من آیاتنا شیئاً زجر کلا اذا علم من آیاتنا شیئاً کلا چ پوش آیت ترجمه تا کو کلا واز سم رسی کو کلا واذا علم من آیاتنا شیئاً او کلا چ رسی دی خلق تا زمدات النس خبرا متخذا او زوان نی وی دی غیل رټوکی اولائک المذاب مهین ذل پاد عذاب خاوند سپکاوی اس علما یو مان خو میدا اوکرا کلا چ پوشی دے پاتنو باندے زکر دالما مراد پوا چ پوشی پاتنو نو ٹوکی کی چ معلوم اس شو چ دا ٹوکی سبب دا بغاوت پوجی دا بغاوت تے بغیر دا پویدو نہ خود ٹوکا نہ کی او چ پوشی نو ٹوکا پی کی کنا پوشو سو دے متو جی زکر دا علم دے مراد تے رسیدل دی و اذا علم من آیاتنا شیئاً او کلا بلغ خوشیو کلا چورسی دیتا زمدات نسیسا دیو سر ٹوکی گئی اولائک علم عذاب مہین ذو احانت فی القبور خواہ او دینا سابس عذاب قبر نی ورائی جہنم او مخی دی عذابنا مخی دینا عذابنا جہنم دے نمعلوم شو چی دا عذاب مہین دا جہنم نمخ کے دے او چی جہنم نمخ کے شو خود قبر عذاب شنو ولا یغنیانم افدا بونا کی دوی لرا ما غ اولاد و مال نظر غیر اللہ کسبو چی دوی کرو شیان د اسیز شیخ ما معنی کولا ولا یغنیانهم فدا بونا کی دوی لرا ما غ مال ما غ اولاد ما غ نظر نیاز کسبو چی کی کرو شیا حس فدا ولا متخذو افدا بونا کی دوی لرا غ معبودان باطلا دنیا اللہ نے بغیر کار سازان ولم عذاب عظیم حاضا ہدن تا قرآن کامل ہدایت تھے حاضا قرآن ہدن مانا کامل ہدایت آو تنوین لتعظیم ہا کسان جو کفر کر لے پاتن دے اللہ سرا لم عذاب من رجزن علیم اے پار دے عذاب من رجزن علیم دا سے عذاب جگہ عذاب شدید دے من رجزن دا عذاب سخنا علیم دردناک نو عذاب النفس عذاب شو علی رس مان سخش علی مان دردناک شب دلیل عقلی اللہ ذات جتا بکل پاس آزو دریاب تجری الفلک فی بامری روانی شی کشتے روانی کی دی کشتے پدی کے حکم دا اللہ سرا ولی تب تغو من فضلی او دیل پارا چتا سلطے دی اللہ فضل او دی اللہ شکریہ دا کہے وسخر لکم اللہ تابع کلی پار استاسو ہر غشے چسمانو کے دیو پزمکا جمیع من ہو دا جمیان نرے دیکھے یو خدا چی دا جمیان تاکید دا ما قبل دے یعنی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا بسمانا ما فی السماوات ما فی طول اس شے دا سنرے چا مسخر نی جمیعا تاکید ما سبقش دیما نکتہ دادا کہ دا جمین مفعول دا سخر دے یعنی سخر لکم ما فی سماوات والارض جمیعا سخر جمیعا اللہ تابع کریتا ہر شے ما فی سماوات والارض سخر منصوب بنابر مفعولیت او مفعول دا سخر دے پارش سخر جمیعا ما فی سماوات و ما فی الارض درم توجی دادا کہ دا جمیعا دا حال دے امن اجر دا صفت لپاد مقدر نمان دا سکا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا تسخیرا منه یا جمیعا کائنا منه بحال دا کون دی طولو چتاب کرشوی دی در ابنا بحال دا کون دی طولو چه ثابت تے وجود دی لت حکم در افسرا ٹھیک سو بھائی اور یاد آسو کا چدا من ہوئی خبر کا مبتدا مقدر کا ما فی الارض جمیعا بس اس وے ہاذہ النعم کلھا من ہو دات تکم نعمت ناصل وی دا ٹول اللہ طرف ندی اور بشکا پدی کی برت ندی لپادا قوم یا تفکرونا چ سوچ کی اوال قوت للذین امنوا مؤمنان تا یغفرو پدی آیت کے قانون دا در گزرے چہ دا زان لولی کی کہنا دا سبابا خفکی گنا اسی با ترجمہ دا نبل خواہ لار نشی ویا قانون دا در گزرے اے عثمانکم قلو ایتا للذین آمنو مؤمنانو تا یغفرو در گزر کوئے یغفرو آفا کوئے للذین کی دا لام پر مانا دے عن دے عن اللذین در گزر و قید آغا چانا لا ارجون ایام اللہ تغیی عقیدن ساتی در لا دا عذابنو کافر دے اور تاثر سختی کئی یا مسئلہ عقیدن منی در گزر تے کوا اے گزار ورسر کوا مسئلہ بیانوا گزار کوا لیجزیا دا علت تا یغفرو دے پار دے اور دے متعلق الخیر مقدر کا لیجزی الخیرہ پارچ اللہ بدلور کی بہترا چاہتا قومن منصوب بنا برمتا لیجزیا قومن چلا بدل دا خیر ور کی جو داسی بہتر قوم تھا داسی بہتر قوم تھا دا بہتر صفت نے دی بما کانو یکسبونا سرغا چاچ عمل کو نیکا شدہ داد دی نفس لرا ومن اسا چچارا تلکل پر بدے فالحا سزا دی نفس سمیلا ربکم ترجعون امنگور کرو بن اسرائیل اللہ کتاب والحکم پود کتاب الحکم الحکمت الحکم الفقہ از مدارک ون نبوتا اور نبوتا او منگلی رزق ورکو دوی لرا من الطیبات دا پاک سیزنونا او فضیلت ورکو منگلی بن اسرائیل لرا علی العالمین دوی دا زمانی پا خلق باندی واتے نام بینات من الامر او ورکو منگا دی بن اسرائیل تا بینات من الامر واضح دلائل ظاہر دلائل من الامر دا دین بیا فمختلف اختلاف نو کر دوی الا من بعد ما جام العلم مگر پس دینا چراغل دوی تا علم بغیم بینہم مدارک کوئی دا بغیم نرے دا علت تا مختلفو دے مانا دا چلک دا اختلاف دا دوی چی ہو دا لوی دا ناپوین نو دا لوی دا جالن نو چگا معذور اگن لشی بلکہ بغیم بینہم دا اختلاف لوی دا حسد ہو دا اختلاف لوی دا زد ہو این ربک یقضی بینہم سارب بفیصلو کی پمیند دی قیامت کے فیما کانو فی اختلفون ہا مسلو کی چدین ان پاکی اختلاف کبھی مسلو کو حل دمخ کے منگویل دی قانون دریز ذکر اختلاف چا پیدا کرو اول پیدا کرو کل پیدا کرو اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا کیا سے کہنا کیوں کس کب داش خبر اختلاف چا پیدا کر اول پیدا کر کل پیدا کر اختلاف علماء سو کلا پس علمنا ولی بغیم بینہم ثم جعلنا کلا شریعت من الامر جواب دا شبی یار جی دا زمان دا مشران دین دے والے کراشا تا تا خیمہ چی دو دی دا مشران خبری دا پخواش شاتو باندیو او مشران پسی مزا راش دا مشران دا دین پسی زا او راش قرآن و حدیث پسی روان شا ثم جعلنا کلا شریعت من الامر بیام تگردولی پا یو واضح طریقی دا دننا شریعتن اے علا طریقتن و منحاجن منگا تگردولی یو بیتر طریقی اپ واضح طریقی من الامر اے من امر الدین فتبیہا روان شب دی دن ولا تتبی یر جلالین منگ چرت نووی لیویا ولا تتبی اے فی عبادت غیر اللہ جلالین محلی ولا تتبی او تابیداری مکوا پا سو پا عبادت کولو دا غیر اللہ پا بلن دا غیر اللہ سرا احوال لذی لا علمون فاشاتو دا غچاچی نپویگی سمانا عبادت دا یو اللہ او کا زکدا مسئلہ واضح دا پا قرآن را پا دلائلو سرا عباد خواہشاتو مکوا چا عبادت دا غیر اللہ او کی لا تتبی فی عبادت غیر اللہ احوال لذی لا علمون خواہشات آغا چاچ نہ پوئگی لکہ مدارک ہوئی دبی دین خلق دین تے احواوے اے من احوائل جہال و دینہم المبنیو علا ہون و بدعتن آغا چاپ سمزا چی دینی پا خواہشات ہوئی او دینی پا بدعت ہوئی او دینی پا نظریات ہوئی اخپلو آغا چاپ سمزا چی دینی پا قرآن و سنت ہوئی او دلائل باہرہ ورسخ موجود ہوئی این نم بے شک داخل چلی ہر گز نشل کولتانا من اللہ دا اللہ دا عذاب اشید او ظالمان چی دی باز دی بازون باز دی اولیاء و باز دوستان دی او بل دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیانو دے آذاب سال الناس اللہ دا قرآن چلی دا خبر دے برتی لپاد خلقو اور ادایت و رحمت دے لپاد آقوم یوقنون چی یقین کی ام حسب اللذین اجترہ السیئات زجر دے او ام کی استفام انکاری دے او علماء لکی او خطیب سے لکی حاضل آیتو مبکات العابدین علک دا آیت دے نیکانو خلقو دا جڑا آیت دے نیکانو خلقو دا جڑا آیت سنگا اول غوک کے دا آیت دا ام حسب اللذین اجترو سیئات اے گمان کیا خلق اے گمان کیا خلق اجترو سیئات چی کسب دا گناہ انو کئی پس ان جلاد حسب د پار مفلاول په دې خبره چې وبګرځو موږ دوی لرا کله چې نام نو عمل صالحات په شان دا چا چې راوړي د ایمان او عمل کوي نیک اي ګمان کوي بدکار خلق چې موږ به دي مؤمنانو سره او د نیکو خلقو شان له یو کو سواء حال دې او مفول دوم کده حسبنا په اعتبار د مضمون سره سواء پدی حال کی سواء پدی حال کی چی برابر وی محیاهم و مماتهم چی برابر وی جوند نیکانو جوند بدانو سرا و مماتهم او مرد نیکانو و مرد بدانو سرا سا اما یحکمون دیر بد دے چی دوی وی سمانا دنیکانو خلقو مرگ جدا دنیکانو خلقو جوند جدا داغی مرگ دا اطمینان داغی جند سکون از دی جند بی اطمینان ہے او مرگ دا عذاب چرت خو او بد سر برابر دیشی حازا آجلاتو مبکاتن للعابدین مطلب تا خورسی کنا اوز تا دی وقتی مطلب تو نشو رسول اوز سو کما خورسی کنا آئے گمان کئی آبد کار خلق مشرکان کافران یا آل معصیت چب اوبا گردو من دوی لرا پشاند آغا خلقو چراوڑی ویمان و عمل کے نیک او بیا دا سی حال کی چب مرگو جندم یوشان لی سا آما یحکمون اتا سو دسفات کے سوی ویلو امن جل المتقین اکل فجار اللہ اللہ سو دسفات اتی اجتماعات وخلق اللہ السماوات اللہ پیدا کے اسمان نظم کے بالحق لپاد اظہار دا حق لکہ مظہری ہوئی لید اللہ علا قدرتی و صفات کمالی او دل پارا چھ بدل ورکڑ شریع و نستا دغا مالو چھ دی کڑی دی ام لا ظلمون پا دی با ظلم و نشین افریتا دغا آیت با دیم ظلمان قرآن کرارے اور ظلم پا فرقان کے افریتا آئیوینی تا ار اگا چال را اتخذ الہ ہوا واہو دا الہ ہو پہ اعتبار دا مانا سرخا دا مفول دوم دا اتخذ کا آواہو ہو دا مفول اول کا و اتخذ ہوا ہو الہ ہو چنیولی خواہش اخپل واقدار، چنیولی خواہش اخپل واقدار اخپل، اچھا سوت نفس ہوئی دیور پسی روان دے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ گمراہ کری دی لرا عَلَىٰ عِلْمٍ سرد علم دا اللہ نا، پس سرا پس شقاوت اصلی دی باندی اس معنی پوچھوئی عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ یو مانا اور اللہ دے گمراہ کری عَلَىٰ عِلْمٍ پہلم اخپل سرا پا بدبخت دی بدبخت چاہا علم تقدیری شکا نا اللہ کا پتا دا چھ دی مادہ چھ دا ایمان نا قبلی بلا مانا واز اللہ اللہ علا علم او گمراہ شوی دا سرے علا علم سرد علم نا پا حق باندی او نسبت تا زلالت اللہ توش را ادا ختم اللہ علا قلوبین پشان لشا دو من یاد از اللہ اللہ اللہ گمراہ کری بھی دے مانا گمراہ شوی دے پا علم اقبل سرا پا حق باندے پی جندلوی چی دا مسئلہ دا سی دا اور بیا دے گمراہ شا خو اللہ تے دا زلالت نسبت والیو کا دکا چا اللہ مؤثر دے اللہ خالق دے ٹھیک شوا بس. اور قرآن پاک کی دیار لسیون کی دا ازل دا زلالت نسبت اللہ تشوی دے دا نسبت مؤثری دے خواہ ٹھیک شوا. اور ہر چیز زلالت دے دی سبب دا انسان شک دے اور تا پرن ویلو زما خیال کو صورت مؤمن کی صدی ویلو پرن حتی فما زلتم فی شک نو کذالک یزل اللہ نو اول شک دے انو آغیبان اثر مرتبہ زلالت دے ازلہ اللہ کے چھ خدای تکم نسبت شوی دے دا نسبت مؤثری یا نسبت خالقی دانا چھ اللہ پاک انسان جو پیدا کرے گمراہ دے. وختم علی سمی امور لگو اللہ پا گنو دیدی و پسدہ و جعل علی بسری اچولی اللہ پستر گو دیبان پردہ نو فمن یادی ہے سوک با دیل توفیق ور کی من بعد اللہ پس تفیصلی دا اللہ دانی سار سوچ کہو من بعد اللہ اسی مانا خدا من بعد اللہ پس تا گمراہ کولو دا اللہ ندی سری لرا خوش ادب ترجمہ ہو کن سنگا بشی من بعد اللہ پس تا فیصلی دا اللہ نا پا حق دے دیکھیں چلائے و فیصلہ دی پا حق کی کرے دا اس بور تا سوک ہدایت ورے افلا تذکرون وقالو ایدہ مشرکین سوال ما یہ اللہ ایتون دنیا نیدا جن زمگا مگر جن دا دنیا دے چمرو اور پیدا کیگو اس دے وانم باز دو سورت مؤمنون کے کرا نحیا و نموتو نحیا نموتو نحنو و نحیا اولادنا یا نحیا و نموتو یا نموتو نو نحیا رانو ٹھیک شو یا نموتو بازنا و نحیا بازنا ٹھیک شو بھئی وما یولکنا الا الدار اور نتبا کی منگل مگر زمانہ اللہ انیسی لپادی اس پر اس خبر سیلم اینہم نیدوی اللہ یزنون ما زیزنونا مگر اٹکل کے ان کی دی ندی دی مگر اٹکل بانی خبری کی اسلال شوا نور تفصیل خصورت مومن کے مکر ہو کنا یو ترجمہ در تزیاد اگر نموتو بازونا و نحیا بازونا یا نحیا و نموتو یا نموتو چنو و نحیا اورالو یا نموتو نحنو و نحیا اولادنا و ادا تطلع علمائتنا بیناتو او کلا چل سے کی پدی ماندی آیاتنا آیتنا زمگا بینات واضحا ما کان حجتم نی اعتراض دی بدبختو اعتراض نی بانا او نی اعتراض دی بدبختو الا مگر داوی قالو دی وی اکتو بیا باینا ان کنم صادقین جندی کے زنگ لاران کچریتا سرشتینی مسئلے بانے پوشوی سو سوالاتو سوالاتو بانزان پوک سو سوالاتو اول سوال داو ما یا اللہ حیاتون الدنیا نموتو نحیا در جون دے قیامت نشتے دے بل سوال وما یولکنا الا دار امول نوجنی مگر زمانہ دا زمانہ دا اے دا دا زمانی دور دے بچے سڑی عمر پورا شی نو مر شی نو بوٹے چے زور شی جو زور شی جا اچھی نو خلاص شی نو دغسی انسان پیدا شی پخپل پیدا شی اور چھ بس عمر تیرہی تیرہی تیرہی چاخر بوڑھا زور سے جو ختم مرشی نو نئے سکھ پیدا کے ان کشتے اور نئے سکھ مڑ کے ان کشتے ما یولکنا الا الدار نہ لا کے منگا مگر زمانہ دادو خبر شوی سو چھ داریان شلا چھ منگلا نہ وجنی مگر زمانہ وجنی اللہ نشتے علی اعظم باللہ جواب کا مخ کے قل و دیتا اعتراض جواب دوار اعتراض سنو اللہ یحییکم اللہ جن دی کئی تاسلا اللہ مر کئی تاسلا زمانے پہ اختیار کے مر کو جن نشتے اور تو فاتو یجمعکم الی یوم القیامہ دلتا نا اللہ پہ جمع کی بقیامت کی اور داس رز دا چلا رے وفی ولیکن اکثر ناس لا یعلمون اکثر دا خلقنا پوئی گی نا جاہلان دی نو نہ پوئی گی اور زکا چی آل احوا دی اور آل احوا ولی دی ورتوی آل احوا ورتولی وی زکا چی ہوا ہوا ستوی بداتو تا خواشات احوا وی اور احوا ورزولو توی لأنہو یہوی صاحبو فی النار زکا دا خواشات سرے جو دوزخ کی ورزی نو دی خواشات زکا ہوا وی یا ہوا تا ہوا ولی وی زکا دا ہوا دا گوری خد عربی ہوا دا پختو ہوا ندا ہوا تا ہوا ولی وی زکا چی ہوان پا ماندی زلت تے اصل کی ہوا نن دے آنن تی حضب شر ہوا دے اور ہوا زلکی دو تے ہوئی لکا مفسر لکی ونون الہوانی من الہوا نون الہوانی من الہوا مسروقتن فیضا ہویتا فقد لقیت ہوانا اور بیا لکھی دا ما یولکنا الا الدہر باندے چلے کہ زمانے تو بد نہ ہوئے زمانے سے اختیار دے یا تبد داری اذا نابہو لا تلم الدار على غدره اے زمانے تو بد ویون کیا زمانہ ملامت کوا ولی الدار مامور له امرو وینتہی الامر الى وینتہی الدار الى امره الدار مامور له امر دا زمانہ ہو مامور دا اور جدی یو امر دے ینتہی الدار الى امره چی داغی امر تا دا زمانہ رسی بیاو گرا کم کافر امواله جمع تزداد اضافا علی کفره ومؤمن لیس له درہم یزداد ایمانا علی فقره او داد خلی پاک کارو ندی بس رئی معنی پوشت قرطبی اللہ واللہ وللہ ملک السماوات والارض دلیل عقلی اخاذ اللہ پا قبضہ کی دی اختیارات اسماء نظم کو ویوم تقوم الساعة او کلاچ قائم شی قیامت یوم اذن پا دا غرض یقصل مبتلون ظاہر بشی نقصان دا باطل پرستو دا مانا بنا کچی یقصل مبتلون تاوانی بشی تاوانی خو اس نا تاوانی دے خو تاوان بے کلخ کاری لیکن اسے سوداو کی اسوک تا نجیب کٹ کی اور اگیتا پتنی چی مانا جیب غستے جیب خوش کٹ شیو دے خود جیب کٹ والے با کلم علمی گی چی کور تا لار شیو کمی صبح سیو جیب کلاس واچی وی با اخو دا خود جیب رانا کٹ شیو نو کافر اس نا پا تاوان کے پروت دے خو کافر تا اس تاوان نخکاری قیامت پا میدان کے بار تخکارشی امانا با کہے یفصل مبتلون ظاہر بشی خسران دا باطل پرستو وطرات کل امت جاسیا او بگورتا ہر یو امت جاسیا پڑمخ پروت پزن گنانو باندے جاسیا جمع کرشوی نسکور ہر یو امت باو بلشی الہ کتاب یقبل عمل نامیتا او بلشی ورتا الیومت الزونا ما کنم تعملون نن رز بدل بور کشتا سستاز آمالو او بازا کتابنا کتاب مراد عمل ناما از فرشتو لکلے اللہ بھی دازم عمل نامہ دا بیان کئی پتا سمان دا حق بیان کئی عمل نامہ گو رکھا دانو چمک بیان کو بیان کئی پتا عمل نامہ دا حق ہاں اینا کننا نستن سخو بے شکا ہو منگا نستن سخو چی لکب منگا پا ملائکو باندے حق آمال چتا سکول پچا چراور دیمان عمل کئی نیک اللہ بھی داخل کی دویل رپ رحمت اخبل ادالو یا کامیابی دا بیا زجر پا کفارو آ کسان چی کافران دی افلم تکن ابل شدیتا اینو آیتون زمانگا چلسے کے دل پتا سباندے اور تاستین فست اکبر تم تاست کرو انکار وکن تم قوم مجرمین او ایتاسی قوم مجرم کم مجرم علام قرطبی وی مشرکینا تکسبون الماسی وی مشرکان اچ گناونا بمکول ویزا قیل اچ کلویلشی مشرکتا پو دنیا کے علیکہ وعدہ دی قیامت چی دا حق دا وساط الارے بفیہا اور یقین قیامت چی دے یقینا راتن کے دے کدی کی شک نشتہ دے نقل تم تاس وی پا جواب کے ما ندری منگ نپویگو ما ندری منگ نیو خبر مسا قیامت ستا وی داسی علیف لام سر کافرو نپویگو منگا چی قیامت ستا وی علیکہ شتے کنا ملیان وی قرآن وی ملیان وی قیامت شتے مگر گمان کو مگر ڈوڑے نخرو ڈوڑے اخرو ازمان شو این نظن اللہ زن گمان نکو مگر گمان گمان شکنہ این نظن اللہ زن مبارد صاحب فرمائی چھ دل تک عبارت مقدر دے چاگا نحنو دے ماندار این نحنو ماندارا این نحنو نیو منگا اللہ نظن زن بس نیو منگا مگر گمان کو یو گمان بس ان نحنو الا نظن ظن مگر نیو منگا مگر گمان کو یو گمان وما نحنو بمستقنین علیم یقین کو ان کی بخبر استا اسی گمان دے چھ بخیال راشی چھ قیامت وہ یقین منشت دے یا مانو کا چھ داروس دا ظنن ندے دا مصدر دے او نکیر دا او دے کی اشارت تقلیل ظن تا دا اور عبادت مقدر کل اور ضرورت نشترے مانا این نظنو گمان نکو منگا گمان نکو منگا الا ظنن مگر آغا گمان معمولی بس ظنن مصدر اور تنوین لپاد تحقیر این نظنو گمان نکو منگا مگر اسی معمولی اسی گمان نکو خس و خیال بان خبر راشن و راشن ظنن کی تحقیر تشار شان اوزار بشدویتا سیات معاملو سزاگانی دغ آمال چدوی کردی پو دنیا کے وہا قبیم او نازل بشی بودی باندی ماغ عذاب کانو بی استازیون چودوی چی بایسر بٹوکی کولے او بیرشی ورتا آلی او منن ساکم ننمگا پریگ دوتا سلا دوزخ کی کمان سی تم لکا چتا سو ایرہ کری وان لقایو مکم آزازم دی رد ملاقات ازستاسو دے اور نشستاسو مددگار دا ولی ذالکم دا اور کی اسارے دل ستاسو بیانکم پا دے سبب اتخذتم آیت اللہ وزوا چتاسو نیول دا خدایاتو نا ٹوکے وغررتکم لات دنیا اور دوکہ کیا چولے تاسو دی جون دا دنیا پس نن رز لا یخرجون منہا و بنو اخیل شدہ خرد دا اورا ولام یستاتبون انب دینا طلب دا پخلا کولو دا اللہ وکرشی فللہ خلاصت دی صورت سوانا ہر کلا چ مدار مدار دا نجات پا توحید دے فللہ الحمد خاص اللہ رضی حمدنا یو بلا مانا فللہ ہر کلا چ دشمن دا اللہ چ مشرک دے عذاب کی گرفتار کرش فللہ الحمد پا گرفتار ہے لیکن اسے ڈاکوی اور تختی دلو ڈاکے اول خلق مڑکو تختی دلو تا ورتے فلان کے اونی ولا چتے الحمدللہ خوش لو خوش لو جے ڈاکو نی ولا چھ نہ مشرک کو ڈاکو چ توحید ڈاکا وکلا نہ خوش لو چونی ولا چھ فللہ الحمد خاص اللہ الذی حمدنا رب السماوات رب و رب الارض چ مالک دسمان نو دزم کو دے رب العالمین پالن کے مخلوقات دے ولو الکبریا او خاص اللہ الرد لائق لوی ولو الکبریا خاص اللہ علیہ لائق لوی بس اللہ سر مناسب دا الکبریا لوی فی السماوات والارض بسمان نظم کو وولا عزیز الحکیم الکبریا امام راغب ہوئی الکبریا الکبریا عثمانہ لوی لوی آسیر اترفو عن الانقیاد اترفو عن الانقیاد اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ اللہ لوی دے اے اترف عن الانقیاد چاہتا عجز کی گنا چاہتا غار نیک دی چامخ اقبل فیصلہ نہ واپس گئی تمام کائنات اگے تو محتاج دی اگے چاہتا محتاج نہ رہے. سورت احقاف پر ترتیب کے اسپکش سے لختم دے اور نزولی ترتیب کے اسپکش پہ تم دے. جاسیہ کی ذکر دا دلائل عقلیہ و اشلا اس پدی صورت کے پاغیبا نے تفریح دا اور تفریح پہ پیزم آیت کے دا ومن ازل ممن یدو من دون اللہ ہر کچ دلائل اسر دا مسئلہ ثابت اشوا چلائق دا عبادت اللہ دے اس کی دی دلائل باوجود سوک شرک کئی ناغین بدترین گمراہ پہ کائنات کی بل نشتہ دے تفریح پہ ثابت اشوا. دے مدہ جو سورت جاسیہ کے الت تخویف اخروی بیان شوا نپدی سورت کے با تخویف دنیوی بیان شی. خلاصہ دی سورت سورت دو بابو ندی اول باب پینزلس آیتنا یعنی سوالسم نمبر آج جزا بما کانوا یعملون پورے داروں بے باب دے اور پدی کی ترغیب الی القرآن زجرن لپاد مشرکانو دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام اور دارید کتاب دا. دویم باب دے پیزسم آیت نا آخر پورے پائے کی اقسام دا مخلوق محسن اور مسیع اور جواب دا شبیم آخری تشوا. قدیم قسم کے اقسام د خلق نیکان بدکارا او جواب د شبی اہم آخری شبہ صدا اول کے تاوی یارا خوب کے راضی وی شیطان وی دیر کتاب نستا خلاف دی عبارت باغیانو دے لازم سفارشان دی اختیار نہ لری وی منگ دل پارا بلو چدوی آوری وی ناوری وی کہ ناوری دا دن زمگا مشرانو دے پر خودے نشو تیشوا بتاو تیجی جال نا کلا شریعت مل الامر اخر وی ارجی ملی سے وا جنگ مکوا ددیپ بلنے کی برکت ضرور سے تس خبرے بلنے فالتو نہ دا بیکار نہ دا ددیپ دی بلنے کی برکت ضرور ست دے دل تو جواب را روان دے. آیت نمبر شپگ سال ختم کے نا آیت اتشتم کے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة کہ لیپ بلنے کے برکت تھے چکل منگ مشرکین تباک بیا کو چا بچ نہ کرو گا. بس حامیم نزول دی کتاب لطرف د اللہ نہ دے کہ غالب دے حکمت مالک دے ان دی پیدا کرم دا اسمان نظم کی اور ارغ شے چ بمن دزم ک اسمان کی دے مگر لفاظ زار حق اور لفاظ یو نیٹھی مقرر دفنا آکسان چی کافران دی آ انکار کرے مسئلے توحید نا کافران چی دی اما انزرو دا مسئلے دا توحید نا آگا قیامت نا چی دوی تی ارولشل موریزون آئراز کے ان کی دی قل ارائیتم دلائل اقلیا خوز دی کی دا تفریف ما سبق دا آلے کو حق خدا دا دی چمنگ دا تا دا پا قرآن نوی او کہ تاس اس باوجود دین شرک کوائے اس دلیل در سخوی نراؤنے پلو آئے دویتا ارے تم خبر راکے ماتا ما تدون من دلہ حال داگا چانا کہ تاس رابل اللہ نہ بغیر ارونی اخی ماتا دلیل عقلی مطالبہ ما دا خلق من الارض سشے دوی پیدا کرے دے دزمکینا یا ام لم شرکن فی السماوات یا کم اصداری دوی پسمان نو کی یاو یا اشتیل پادوی سی صداری پسمان کی دلیل عقلی مطالبہ شوا اے اس ایتونی کی دلیل عقلی مطالبہ دا ایتونی بی کتاب راوڑ تاسمالیو کتاب من قبل آزا مخد قرآن نا مکی دا قرآن نا سے کتاب بھی چاگر آتا پیش کا چپ کم کتاب کے لیے کل دی چلن دا خیر اللہ پا بے دسباب نہ روا دا وہ خیر آتا او آ او آ سارت من علم نا یا پیش کے ماتا صفات علم دا پخوانونا آثارت اے بقیت من علم الاولین مدارک ہوئی او آثارت من علم یا صفات علم درنبانونا ابن کثیر ہوئی آثارت من علم دلیل مبین علی هذا المسلک یا پیش کے ایسا قوی دلیل